बोलो सनम अब है क्या इरादा, सोचो जरा क्या किया था वादा। बोलो सनम अब है क्या इरादा, सोचो जरा क्या किया था वादा। वादा था जीने का, वादा था मरने का, कुछ कर गुजरने का तो कुछ हो जाने दो, कयामत आने दो तो कुछ हो जाने दो, कयामत आने दो। बोलो सनम अब है क्या इरादा, सोचो जरा क्या किया था वादा। वादा था जीने का, वादा था मरने का, कुछ कर गुजरने का तो कुछ हो जाने दो, कयामत आने दो तो कुछ हो जाने दो, कयामत आने दो। कुछ हो जाने दो, कयामत आने दो तो कुछ हो जाने दो, कयामत आने दो। हो जाने दो।